दुनिया में रहती है एक मैना, पूछती है कि बोलो क्या है कहना, मेरा रंग हसी है क्या, मेरा अंग हसी है क्या, कभी पूछे तो मेरा जवाब यही होगा। जो कभी पानी उठे धरती से सोंधी सोंधी खुशबुओं की धन के सुहानी। दुनियाएं उनको मिलती है राहें नई।